Nou, we gaan even beneden kijken of er nog problemen zijn die... Aanweer. Zo. Nou. Ja, dat is goed. Even kijken, wil jij nog iets vertellen voor de radio? Nee, of niet? Nee, oké. Okay. Iemand anders nog? Nee, nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we ermee stoppen. Jij nog? Tot ziens. Oké. Okay. Hey, bedankt allemaal. Tot volgende week. Want jullie gaan ook naar Reclaim the Seeds, denk ik, of niet? Ja. Oké, okay, tot dan. Doei. Ja, dus tot zover. Dan we zijn uitgepraat. Paper Jam is leuk. En als je zin hebt om shirtjes te maken of buttons of posters of flyers, dan kun je allemaal hier terecht. En dus nu zit het erop. En later gaan we nog weer meer uitzenden. Maar ik weet nog niet wanneer. Dus beste advies blijft... Blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.